Bismillahirrahmanirrahim. İnşallah bu akşam konumuz orucun fıkhı ile ilgili konuları inşallah, nasip olsa inşallah. İslam'da geceler ersi güne bağlıdır. Bunun için yarın inşallah nasip olsa Ramazan olduğu için bu akşam Ramazan gecesi. Yani bugün güneşin batışı ile Ramazan'ın hükümleri başlamış oluyor. Bu akşam kılınan akşam namazının sevabı Ramazan sevabı ile bağlantılı. Yine bu akşamki yatsı namazı elhamdülillah Ramazan sevabı ile bağlantılı olmuş oluyor. Yine bu gece yapılan bütün ibadetlerde Ramazan sevabı ile amel defterine yazılıyorlar. Rabbim inşallah Mevlamız mübarek ayı İslam alemine, Müslümanlara hayırlı kılsın Mevlam. Ramazan ayı mübarek senede tabii bir defa gelen bir ay. Fakat anlayamayacağımız ölçüde çok kıymetli, değerli bir ay Ramazan mübarek ayı. Bu ayın özelliğinin en mühimi de oruç tabi tutmak. Ramazan ayında oruç ayıdır. Şimdi bu oruç önce kimlere farz? Buna bakalım inşallah. Fıkıh kitaplarına aldığım konuları aynen aktarayım sizlere ibareyi de. Savm-ı Ramazan'e. Ramazan ayının orucu feriyadatun farzdır. Ala küllü müslimin mükellefin. Bütün mükellef olan Müslümanlar üzerine farzdır. Ramazan ayının orucu. Ala küllü müslimin önce tabi Müslüman olmak. Sonra da mükellefin mükellef olmak. Kimler mükelleftir? İslam hükümleriyle akıllı olmak ve buluğa ermek. Aklı olmayan bir kişiye oruç da farz değil, namaz da farz olmuyor. Yine buluğa ermeyen bir çocuğa da namaz da farz olmuyor, oruç da farz olmuyor. Ama tabi namazını kılarsa, oruç tutarsa sevabını alıyor. Hem kendi alıyor sevabını, hem de ebeveyni sevabı alıyor. Eda'en ve kadâ'en. Ramazan orucu hem eda, yani vaktin tutması farz oluyor. Eğer bir kişi bazı özürleri nedeniyle tutamadı oruçlarını, sonradan kaza yapması yine kişiye farz oluyor. Bazı özürler nedeniyle dedik. Kimler özürlü olabiliyor? Allah Teala bizlere şöyle buyuruyor Bakara suresinde. Femen kâne minküm meriyallan. Belamız bizlere orucun farz kılındığını, yazıldığını buyurduktan sonra Mevlamız'ı şöyle buyuruyor. Sizden her kim ki biriniz Ramazan ayında hasta olursanız Mevlam buyuruyor. Minküm meriyallan. Meraz hastalık demektir. Bir kişi oruç tutamayacak derecede hasta olursa bu nasıl belli olur? Fukahalar bunu şöyle buyuruyorlar. İki türlü bu belli olur. Bir, kişi kendi deneyimleriyle bunu anlar. Yani kişi bakıyor ki öyle bir hastalığı var ki oruç tutamayacak derecede hasta kişi. Kişi bunu kendi anlayabilir. Ya da gizli hastalığı olur kişinin. Kişi bunu anlayamaz. Eğer uzman bir doktor İslam'a karşı olmayan İslam'ı bilen Müslüman bir doktor eğer kendisine sen oruç tutma, oruç sana zararlı derse, ama mutlaka Müslüman bir doktor olacak. Öyle ateisttir, İslam karşıtıdır. Sırf İslam'a karşı olduğu için, tabi onlar ezrada karşı, namaza karşı, oruca karşı, onların sözü İslam'da geçerli değildir. Bir Müslüman doktor eğer hastasına sen oruç tutamazsın, tutarsan zararlı derse, o kişi o doktorun sözüyle amel eder, orucunu tutmaz Ramazan'da. Yine bunun dışında hadis-i şerifle, Peygamberimizin hadis-i şerifi sabittir ki, bir kadın da Ramazan ayı içerisinde eğer hamile, gebe olursa, kadının yapısı, iştahı, bünyesi müsaade değilse oruca, ya o kadının kendisine ya da gelişmekte olan karnındaki çocuğa oruç zarar verecekse, bu da orucunu Ramazan tutmaz. Tabi sonra kaydetmesi gerekiyor. Demek ki hamile kadında eğer gerek kendisine bir zarar olacaksa ya da karnındaki çocuğa zarar olacaksa, o da bunda tutmayabilebiliyor. Bilhassa tabi 4 aydan sonra çocuğa ruh, can veriliyor. Sonra çocukta hızlı bir gelişme başlıyor ana karnında. Çocuğun bu gelişmesi gıdaya bağlı. Gıdaya bağlı. Annesinin kanından alacağı gıda ile çocuğun gelişmesi, büyümesi, ana karnında olgunlaşması gerekiyor. Demek ki bu gibi durumda hamile kadını da oruç tutmaya bilebiliyor. Yine süt emziren bir kadın da eğer çocuğa ana sütünden başka bir şey vermiyorsa çocuğa, oruç tuttuğu zaman da tabii sütü az gelip çocuğu yeterli şekilde besleyemiyorsa, o da tutmayabilebiliyor. Ama ana sütünün dışında daha çocuğuna başka mamalar da verebiliyorsa, onu da tutması tabii daha iyi. Ama tutmasa da olabiliyor. Demek ki hamile kadında eğer çocuğunun gelişmesine zarar verecekse, bu tabi önemli mesele bu. Bilhassa hamilelik daha önemli mesele. Yine kişinin, mesela kişinin çok muazzam başarısı var, şiddetli, aşırı zafiyeti var, işte ameliyat olmuştur, şu bu olmuştur. Demek ki bu gibi hallerde ağır hasta olan kişi gerek kendi zannı ile gerekse Müslüman doktorun tavsiyesiyle oruç tutmayabiliyor. Mevlamız buyuruyor yine ayet-i kerimesinde, ev ala seferin, ya da bir kişi Ramazan'da yolculuk halinde bulunursa, bu tabi eskiden daha önemliydi eskiden, çünkü eski yolculuklar ya at üzerinde, ya deve üzerinde, ya da yaya olarak yapılırdı. Yollarda o zamanlar lokanta, ekmek şu bilen bulunmazdı. Bilhassa Arabistan gibi çöllerde, uzak kasabalar birbirlerine. Demek ki kişi yolculukta da, çünkü yolculukta olan kişinin, Mevlam şöyle buyuruyor, ven tesumu hayrun leküm, Mevlam buyuruyor bir de. Evet, kişi yolculuk esnasında oruç tutamayacak derecede acele gitmesi gerekiyor, yolda açsız kalabiliyorsa tutmayabilebiliyor, ama tutarsa daha hayırlı, Mevlam buyuruyor. Bir de Mevlam buyuruyor, pir fani olup da oruç tutmaya gücü yetmeyenler ve allezine yutikunehu, Mevlam buyuruyor. ve alellezine yutikunehu, o oruca takati gücü olmayanlar. Bir kişi artık çok yaşlanmıştır, bir fanidir, fazla yiyemez, ara sıra sık yemesi ama tabi çok az yer, oruç tutmaya gücü yetmezse, ya da bir kişi öyle bir hasta yakalanmış ki iyi olma ihtimali yoktu ben bu hastalıktan. Öyle gidecek. O zaman bunlar ne yapacaklar? Bunlar ileride kaza yapamayacağı için onlara Rabbim işte bir kolaylık veriyor. Fidyetün ta'amü miski, Mevlam buyuruyor. Fidyetün, her gün için bir fidye, fitre verecek. Yani bir fitre kaç liraysa, daha doğrusu bir kişinin bir günlük yiyeceği, karnı doyuracağı neyse bunu verecek. Bu da nedir? Ta'amü miskin, bir fakir doyurmak. Demek ki bir kişi artık aşırı yaşlı, zayıf, gücü yetmiyor oruç tutmaya, ya da pek yaşlı değilse bile ama öyle bir hastalığa yakalanmış ki hastalığın tedavisi mümkün değil tıbben de. Geçmeyecek bir hastalık, oruç tutmasına engel olan bir hastalık. O zaman bunlar ne yaparlar? Bayramdan sonra kaza yapma ümitir olmadığı için bunlar her günde bir fitre verirler. Dilerse para olarak bir fitre verir. Neyse fitre her seneye göre. Ya dilerse bir kişiyi bir gün doyurur. Şimdi asıl konumuz başlığı inşallah tabii orucun fıkıh yönünden konuları. Oruç ne demektir şimdi? Arapça savum, sıyam. Yani bunlar masadır bunlar. Bir tutmaya bir şeyi oruç savum denir. Yani emseke, imsak tutma anlamına geliyor Arapçada. Tabii bu neyi tutacak kişi? Malum bedenine giren şeyleri engelleyecek kişi. Şimdi fıkıh olarak orucun şöyle tarifi yapılıyor. Bu ibareyi mütekadir aldım. Es-savmi, oruç nedir diyor. Huve, o oruç, terkül ekli, yemeği terk etmek. Yemeği terk etmek. Ve şürebi, her türlü meşrubatı, su içmeyi terk etmek oruçluyken. Vel vat'i, ve cinsel münasebeti terk etmek. Oruç anlamı. Oruç bu demek ki. Orucun tarifi, her türlü yenen gıdadan kendini alıkoyamak, bir şey yememek, bir şey içmemek ve cinsel münasebete bulunmamak. Fakat ne zamandan ne zamana kadar ama, yani sınırı, başlangıcı ve sonu ne kadar? Minel fecri ilel grubi buyuruyor. Minel fecri, fecri sadıktan. Fecir deniyor doğuda. Sabahtan güneş doğmadan çok daha önce doğuda ufukta bir beyazlık belirir. Belirir. Tam doğu ufukta. Hatta bunda iki fecir vardır. Bir fecir kazi denir. Yalancı fecir denir böyle. O zaman da yine doğu beyazlık olur. Ama kaybolur, yine arkana karanlık basar doğuda. İkinci fecir, ki fecir sadık, yani doğru fecir denir buna. İşte bu fecir sadıkta doğuda önce ip şeklinde bir beyazlık olur, sonra bu genişler, yayılmaya başlar. Tabii bunu biz bugün doğuda, ufukta biz bunu göremeyiz, beceremeyiz bu işleri. Ama takvimlerle bu işi yapabiliriz bunları. Çünkü güneş dünyamız ufkuna 19 derece yaklaşınca güneşin cürümü, ziyası ışığı vurmaz ama ufka vurur, beyazlık olur böylece. Demek ki imsak vaktinden ileri grubi, güneşin batışına, akşam ezanına kadar bu işleri yapmamak. Yani yemeği, içmeyi, cinsel münasebeti terk etmek, fecr-i sadıktan, imsak vaktinden, güneşin batışına kadar. Yalnız takvimdeki imsak vakitleri imsakın bittiğini bildirir. Yani bunu bilhassa gözüne alalım bunları. Takvimdeki imsak denen o vakit, imsak vakti, yeme içmenin bittiğini bildiren vakittir. Bunun için elden geldiği kadar takvimlerdeki, imsakiyelerdeki ve Ramazan'da sabah ezanın okunuşu, ki o an zaten sabah vakti girmiştir, imsak vakti çıkmıştır. Bunun için buna çok özen dikkat edelim inşallah Teala. Sabah ezanından Ramazan'da, imsak vaktinden hiç olmazsa şöyle 5-10 dakika önce inşallah yemeyip ve çalışalım. Garanti olsun böylece. Çünkü Allah korusun, ezan Allahu Ekber dediği anda imsak vakti bitti ve sabah namazı vakti başladığı için o anda kişi ağzına lokmasını yutarsa oruca başlamamış oluyor. O yine bir şey yemez ama orucu kaza etmesi gerekiyor. Buna dikkat edelim inşallah. Yani elden geldiği kadar Ramazan'da sabah ezanı okumadan, takvimlerdeki imsak vakti girmeden önce inşallah yemeğini bırakmaya çalışırım inşallah. Şimdi orucun tarifi. Yani oruç neye denir? Demek ki fecr-i sadıktan, imsak vaktinden güneşin batışı akşam ezanına kadar her türlü yemeği, içmeyi, cinsel işlere bırakmak ama meal niyetin oruca niyetli olmak koşulu ile. Bir kişi imsak vaktinden akşama kadar hiçbir şey yemese, yola gitti, işi var, gücü var, iştahı yok, bir şey yok ama oruç tutmada niyet etmedi. Oruca niyet etmediği halde ama bir şey yememiş, oruç olmuyor. Meal niyetin mutlaka niyet etmesi koşuluyla, oruç niyet etmesi koşuluyla, min ehlihi, bir de oruç tutmaya ehil olacak kişi. Oruç tutmaya ehil, yani yetenekli olmayan bir kişi, her ne kadar oruç tutma niyet etse orucu olmaz. Ve hüve, nedir bu oruca ehil olmak, oruç tutmaya ehil, yetenekli olmak nedir? Müslümün önce tabii Müslüman olmak. Bir gayrimüslim, Hristiyan, Yahudi, ateist, şu bu. Bir gayrimüslim, Müslüman olmayan bir kişi her ne kadar oruç tutma niyet etse, aç suda kalsa oruç sayılmaz. Sayılmaz. Namazı namaz sayılmaz. Önce mutlaka olması gerekiyor. Sonra akılın akıllı olması gerekiyor. Aklı ermeyen, oruca aklı ermeyen bir kişi, Allah korusun bir deli mesela, her ne kadar oruç tutuyorum falan benden dese de, niye dese de olmaz. Burada baligun gelmiyor. Yani oruca niyet etmeye başlamak için bülüğe ermek şart değil. Orucun farz olması, bülüğe ermesi şartına bağlı orucun farz olması kişiye. Ama bülüğe ermeyen bir çocuk oruç ederse, akla erirse orucu oruçtur. Oruca başlayabilir. Bir de tahirin temiz olması gerekiyor. Yani kişinin oruca niyet edip başlaması için temiz olması. Neden temiz olacak? Min hayldin ve nifasin. Hayz adet halinden, nifas doğum kanından da temiz olmak da gerekiyor. Kişinin oruca ehliyetli olabilmesi için. Demek ki bir kadın imsak vaktinde henüz adet halinde ise, temizlenmemiş ise ya da doğumdan sonra bir kadın doğum kanı geliyorsa, nifas haldeyse, o kadın her ne kadar Müslüman da olsa, akıllı da olsa, oruca niyet etse oruç değildir. Hatta günaha girer, oruç tutarsa günaha girer. Niye günaha giriyor? Nasıl ki abdestsiz namaz kılmak günah ise, bu da öyle muhtemelenler. Hatta bir kadın gece Ramazan'da imsak vakti kalktı, yemeğini yedi, temiz haldeydi. Adetli değildi. Sonra gündüz adete geldiği anda ne yapacak? Orucunu bozacak böyle işte. Oruç tutmayacak. Yani orucum efendim işte, hatta akşama 15 dakika bile kalmışsa bir kadında, adete geldiği anda mümkünse gezecek böyle, bir damla su içecek. Yani ufak çocuk görmesi tabii ki de görürler. Onların bir şeye kadar da belletmemesi için içmesi gerekiyor. Yani namazda abdestin bozulmasına benzer bu. Bir kişinin namaz kılarken abdesti bozulduğu anda namazı bırakması gerekiyor. Buna benziyor. Peki niyeti ne zaman yapması lazım Ramazan'a? Vecd-i eda Ramazan, Ramazan ayının edası, yani Ramazan'ı günden tutarken bunun niyeti minel leyli ila makab nisbin nehari. Minel leyli geceden niyet yapabilir, ila makable nisbin nehari günün yarısına öncesine kadar. Yani Ramazan günü akşam ezanından sonra kişi niyet edebilir, yarınki oruç tutmaya edebilir. Bir kişi akşam ezanından önce, yani güneş batmadan önce yarın oruç tutacağını niyet ederse o sayılmaz böylece. Demek ki Ramazan ayının orucu ne zaman başlıyor? Mutlaka geceden olacak. Akşam ezanından sonra başlayacak. İsterse yastan önce yapar, yastan sonra yapabilir. Tabi sahura kalkar, yemeğini yer, ondan sonra yapabilir. Yapamadı, unuttu kişi. Ya da oldu ya, sahura kalkamadı mesela. Sahura kalkamadı, niyeti kalkmaktı. Uyandı, baktı ki eyvah, sahura vakti geçmiş de. Ne yapacak bu kişi? Niyetini yapabilir. Yapabilir. Ne zamana kadar? Günün yarısı olmadan önce. Yalnız gün deyince iki türlü gün vardır. Biri şer'i, biri örfi deniyor. Örfe göre gün, güneşin doğuşuyla başlar, batışıyla biter. Ama şer'i açıdan, yani dini açıdan gün nedir? Fecr-i sadıkla başlar. İmsak vaktine başlar gün, akşam ezanına kadar. Demek ki günün yarısı oruçlu olacak. Bu tabi yalnız Hanefi mezhebine göre bu ama. Mezhebi Şafii'ye göre ise mutlaka gece niyet şarttır. Çünkü Şafii mezhebine göre eğer bir kişi imsak vaktinden sonra, mesela işte sabah namazdan sonra işrak vaktine, kuş vakti niyet ederse orucu olmaz ona göre. Şafii mezhebine göre. Neden? Çünkü günün bir kısmı niyetsiz geçtiği için olmuyor. Bunun için elden geldiği kadar sevgili muhterem kardeşlerim, orucumuzun dört mezhebe göre de uygun olması için ne yapalım? Elden geldiği kadar inşallah imsak vaktine, sahur yemeğine kalkalım. O sahur vakti çok ama değerli bir vakittir. Seher vakti böyle. Aşıkların yandığı bir andır böyle. Rahmet ilahının böyle ufuktan saçıldığı andır seher vakti. İnşallah elden geldiği kadar sahur yemeğine kalkalım. Kendimizi buna göre hazırlayalım. Ve inşallah zaten bir kişi sahur yemeğine, oruç tutmak niyetine kalkıyor. yemekten sonra ağzını çakılıyor, orucu hazırlık yapıyor. Asıl zaten niyet nedir? Kalbine bunu geçirmesi. Tabi bir de bunu dile söylerse daha iyi olur. Niyet ettim Allah rızası için Ramazan'ı tutmaya diye. Şimdi gelelim inşallah muhteremler, bir de tabi orucu bozan şeyler var, bozmayan şeyler var. Bir de orucun bozulup da yalnız kaza, yani günle gün gerekenler var. Bir de kefaret, 60 gün peşi peşi oruç tutmak kefaret, bir de kaza 61 olmuş oluyor. Şimdi bunlara gelelim inşallah, nasip olsun inşallah. Önce orucu bozulur zannedilen ama orucu bozmayan birkaç mesele var. Önce bunu belirleyelim inşallah. Çünkü çok Müslüman kardeşlerimiz eyvah orucun bozuldu zannediyorlar. Sonra da orucunu bir de bozuyorlar Allah korusun böylece. Halbuki bakınız, bir kişinin orucu bulursa bile o kişi kalkıp orucu bozmaması gerekiyor. Dikkatli bir Ramazan'a gerekiyor. Şimdi gelelim inşallah hangi meseleler orucu bozmaz. La yufsidu savme, orucu bozmaz. Lev ekele, bir kişi Ramazan'da oruçluyken bir şey yese. Ev şeribe, ev came nasiyen. Bir kişi Ramazan ayı içerisinde oruçlu iken nasiyen diyor, unutarak. Unutarak, oruçlu olduğunu unutarak, Ramazan unutarak kişi bir şey yese. Kişi bir şey içse, hatta kişi eşiyle cinsel münasebe bile bulunsa unutarak, oruç bozulmuyor. Kaza da gerekmiyor buna. Neden? Peygamber buyuruyor Aleyhisselam Hazretleri, İza ekele saimi, oruçlu bir kişi oruçluyken bir şey yese, nasiyen unutarak, unut oruçlu olduğunu, alışkanlık gereği, hele mutfakta hanım mesela bir şey yaparken, yani başka biri, çocuk kim olsa olsun, oruçluyken oruçlu olduğunu unutarak bir şey yese, ev şeribe nasiyen, ya da kişi unutarak bir şey içse. Fe'inne mahübe rızkın, o ancak bir rızıktır ki, sâkallâh ileyhi, felâkallâh aleyhi buyuruyor. O, Allah'ın ona yaptığı rızıktır, Allah rızkını sevk etmiştir, bunda kaza gerekmiyor. Bunu belirleyelim inşallah. Demek ki, bir Müslüman kardeşimiz gerek Ramazan ayında gerek Ramazan dışında oruç tutarken oruçlu olduğunu unutarak bir şey yerse, bir şey içerse hatta bakınız eşiyle münasebe bile bulunsa kişi, ikisi unuturlarsa bunların oruçları bozulmuyor. Oruçları bozulmuyor bunların. Yerine kaza falan gerekmiyor bunlara. Ancak bunda bir incelik var şimdi. Kişi oruçlu olduğu unuttu. Bir şey yemeye başladı. Yiyor bir şeyleri. Eğer bir şey yerken ya kendi aklına gelse ya da başka birisi hatırlatsa, bak Ramazan oruçlusu hatırlatsa, ağzındaki lokmayı çıkarma imkanı varken onu çıkarmayıp da çiğneyip de yutarsa orucu bozuluyor muhteremler. Orucu bozuluyor. Hatta kefarete gerekiyor burada. Kasten yutarsa böyle işte. Ama şu da olabilir. Artık yutmak üzereyken aklına geldi. Biraz söylendi kendisine. Artık yutmak üzere söylendi ama onu artık çıkaramadı. Gitti o böylece. Bunun da zararı yok böylece. Bunun zararı yok. Ama ağızdaki lokma, lokmayı çiğneme halinde, daha yutağa gelmemiş lokma, çiğneme halinde, böyle zevkte lokmayı çiğnerken aklına geldi, bir herkese hatırlatıldı, bunu rahatça dışarı çıkarabilir. Ama nasıl da ben artık yedim bunu diye önemsemeyerek al yutarsa Allah korusun, orucu bozulur. Ve hatta buna bazı fukaya göre kefaret bile gerekiyor kazanışında. Peki şimdi bir kişi Ramazan'da başka bir Müslüman kardeşinin oruç tuttuğunu bildiği bir kardeşinin Ramazan'da muhtar yediğini görse ne yapacak? Ne yapacak kişi? Mesela evde de olabilir tabi bu. Eşlerin biri, çocuk, ana, kardeş neyse ya da arkadaş arasında oruçlu olduğunu biliyor karşı kendinin. Bir şey yiyor. Ne yapacak? Bakacak. Oruçlu olan kişi unutara bir şey yemekte. Onun durumuna bakacak. Çok yaşlı, zayıf, rahatsız biraz. Zaten orucu zor tutuyor. Hiç onu görmemize gelecek. Yesin. Bak, bundan susacak buna böyle. Hatırlatmayacak böyle. Hatırlatmayacak, yesin böylece. Ona bir şey söylemeyecek böylece. Burada söylemek daha eftal. Söylememek eftal burada. Şükretme gerekiyor burada. Yesin. Nasıl orucu bozulmuyor Allah katında? Eğer oruçlu olan bir kardeşi oruçlu unut orucunu bir şey yiyor. Buna gören kişi bakacak durumuna. Eğer genç kuvvetli, oruç tutmaya gücü kuvveti güzel yerinde ona söylemesi gerekiyor. Söylemese buna mekruh oluyor yani. Yani suçlu oluyor bu kişi. Söylemesi gerekiyor. Hemen söyleyecek. Arkadaş ne yapıyorsun sen? Bak kardeşim evladım ne yapıyorsun sen? Bak Ramazan oruçlusun. Öyle mi? Hemen tabii ne yapacak? O da yapacak. İçinize bırakacak. Lokmaysa gidip musluğa onu tükürecek. Onu tükürecek. Yine orucu bozmayan birkaç konu daha var. Bir kişi imsak vaktinden sonra yatsa, uyusa, ihtilam olsa, yani kendisine gusül gereken bir hal olsa, bu da orucu bozmuyor. Oruca hiçbir zarar vermiyor. Demek ki tekrarlıyorum, imsak vaktinden sonra kişi sabah namazından sonra yatsa, uyusa, uykusunda erkek olsun, kadın olsun, ihtilam olsa, gusül gereken hal olsa, yani kiyottan yaşı da bulsa kişi ne yapacak? Kalkacak tabii, her zamanki gibi banyo edecek. Kuzu abdestini alacak, orucuna hiçbir zarar vermez. Orucu oruçtur. Bir zarar yoktur böylece. Oruçlu olan kişinin yıkanırken kulağına su kaçsa, bu su zarar vermiyor. Orucu bozmuyor. Demek ki kişinin kulağına su kaçsa, oruçluyken, yıkanırken de kulağına su kaçsa, yani kulağını özel pamukla tıkamaya gerek yok efendim. Kulağına suda kalsa oruçluyken orucu bozmaz. Ancak bir kişinin kulağına özel olarak bir ilaç bir şey damlatılırsa o bozar. Ama tabii yerine kaza gerekir yalnız böylece. Demek ki kulağa su kaçması orucu bozmuyor, oruca bir zarar vermiyor. Ancak kulağa özel olarak ilaç damlatılırsa o orucu bozar. Ama güne gün gerekir, kaza gerekir. Göze gelince, göze bir ilaç damlatılsa, bu da orucu bozmuyor muhteremler. Demek ki göze ilaç damlatılsa, bu da orucu bozmuyor. Ayrıca bir kişi istemediği halde, kişi sakınabildiği halde, mesela dumanlı bir yerden kişi geçiyor, duman. Veyahut da yazın olabilir bazen tabii, çok toz muz olabilir. Derimende un olabilir. Kişinin boğazına, burnundan, boğazına her neyse, genellikle kişi ağzını kapar tabii ama burundan yine ya duman istemediği halde gelse, toz falan gelse, Hatta kişi konuşurken veyahut esnerken kişi oruçluyken boğazından sinek kaçsa, yutsa sineğe, kaçsa boğazından orucu bozmuyor. Demek ki bu da orucu bozmuyor bunlarda. Ama bir kişi özel olarak bir buharlı koklasa, uçucu bir şeyi bile koklasa bu orucu bozar. Bir de inşallah kusma konusu. Oruçluyken kusma. Bilhassa Ramazan'ın ilk günlerinde bu olay daha fazla olabiliyor. Midelere alışık olmadığı için tabii oruca, genelde kişiler gece biraz fazla kaçıran kişilerin midelere bozulur. Biraz bir kusma olayı vardır. Peygamber buyuruyor Aleyhisselam'a şu şekilde bizlere, men zerahül kay'ü ve hüve sahimi. Bir kişi oruçlu iken kişinin istek iradesi olmadan, yani kişi parmağı falan sokmadan, kişi kusma uğraşmadan, o kişinin hiçbir şeyi olma, fiili olmadan kendiliğinden kusma gelse ağzına, kussa. Feriz aleyhir kazayı, o kişi orucu bozulmaz, o kişiye kaza gerekmez buyuruyor Peygamber Aleyhisselam Hazretleri muhteremler. Bunu bak iyi belirmiş Allah. Ama dikkat edelim buraya şu konuya. Kişi kendi uğraşmıyor. Kişinin bir fiili yok. Yani boğazın parmağını sokmuyor, bir şey yapmıyor kişi. Kendiliğinden başı döndü, midesi bulandı, bir şey oldu da kusma geldi. Ne kadar kusarsa kussun. Az uz olsun, daha çok olsun. Kişi kendi bir şey yapmadan kendiliğinden kusma gelirse, bu kusmun ne kadar çok olursa olsun, orucuna hiçbir zararı yok. Hiçbir zararı yok. Ağzın çakalı bu kadar. Orucu oruçtur, orucu bozulmaz, kaza gerekmez. Veyniz teskavi amden feliyakdı. Buyuruyor Peygamber Aleyhisselam Hazretleri. Eğer kişi kasten kusmaya uğraşırsa, kişi kendi uğraşıyla, gerek parmağı sokarak, kendini zorlayarak kişi zorla kusmaya uğraşırsa ve kusarsa o zaman ne olacak? Ebu Yusuf Hazretleri'ne göre ağız dolusu kusarsa orucu bozulur. İmam Muhammed'e göre ise daha az bile kussa ama kendi uğraşı için, yani kendi fiiliyle, sunuyla olduğu için, kendi uğraşım olduğu için az olsa orucu bozar. Fakat buradaki fukahanın fetvası, yani fetva verecek o makam olanların şeyleri, büyük alimlerin şeyleri nedir? İmam Ebu Yusuf'un fetvasına göredir. Demek ki bir kişi kendi isteğiyle, kendi uğraşmasıyla ağız dolusu kusarsa orucu bozulur. Bir de şöyle bir şey olabilir oruçluyken, ağzına kusma gelebilir. Kusma gelip de geri dönebilme olabilir böyle. Tam ağzına geliyor, kendinden geri dönüyor. Kendiliğinden geri dönüyor. Yine bunda Ebu Yusuf Hazretleri'ne göre ağız dolusu olursa, ağız tamamen doldu, kişi bunu tutabilir artık yani böyle. Az gelse kendi geri gider tabi böylece. Ağız dolusu olursa kişi bunu hemen bir yere tükürebilir. Musla, banyo ise bir yere gidebilir kişi böylece. O zaman bu orucu bozar. Ama ağız dolusu olmasa, kendinden ağzına geldi, gene geri döndü kendisi kendine. Bu da oruca hiçbir zarar vermez. Orucu oruçtur. Kaza gerekmez bunda da. Bunu bir özetleyeyim kusma meselesini. Biraz tabii karışık mesele olduğu için. Sonuç şu. Mesela insanın isteği iradesi dışında kendiliğinden kusma geldi, kustu. Ne kadar kusar kussun, orucuna hiçbir zarar vermez, orucu bozmaz, kaza gerekmez. Yine kendinden kusma ağzına kadar geldi ama ağzı olsa değil. Epey bir kusma geldi ama geri hemen döndü. Bu da orucu bozmaz, kaza gerekmez. Ancak kişi kendi iradesi isteğiyle kusma uğraşırsa, oruçluyken uğraşırsa, ağız dolusu kusarsa, o zaman bu da ittifakla orucu bozulur mu? Şimdi gelin bir de inşallah orucun bozulan meseleleri. Hangi meseleler orucu bozar? Buna bakalım inşallah. Bu da ikiye ayrılıyor. Oruç bozulduğu halde bazen yalnız kaza gerekir. Günü gün gerekir. Bazen de bir de kefaret, ceza gerekir. Bu da nedir? 60 gün oruç peşi peşine, bir de kazası 61 olmuş oluyor. Şimdi gelelim inşallah orucu bozup da hem kaza hem kefaret, yani 61 gün gereken. İza feale saimi taian bila ikrahin müteammiden. İza feale saimi, oruçlu olan kişi şu şekilde işi yaparsa. Taian, kendi itaat, kendi kendine isteğini yaparsa. Bila ikrahin, kimse kendini zorlamıyor. Kimse alnına silah dayamıyor. Kimse boynuna yapışmıyor. Bir baskı zorlama olmadığı halde oruçlu olan bir kişi kendiyle yaparsa, müteammiden kasten yaparsa, unutar deyin. Gayre mutarrin ve mustar mecbur da değil bedensel açıdan. Mesela kişi Ramazan'da oruçluyken aniden ağır hastalansa kişi ki ilaç alması o anda gerek. Kalbi sıkışırdı, bir şey oldu, şekeri muazzam yükseldi. Yani artık bir hayat tehlikeye dönüşebilecek iş. Buna mustar deniyor, ızdırar hali, yani zorunluluk hali deniyor buna. Kış tabi böyle bir halde orucu hemen bozar. Hemen bozar. Gerek hastaneye gider, her neyse be, evinde olsun. Demek ki kişi Ramazan ayının içerisinde oruçluyken böyle hayati bir tehlike oluşursa, hastalığı birdenbire ağır olursa, yüksek tansiyon gibi, kalbin sıkışması gibi böyle olursa, demek ki bu kişi ne yapabilir o anda? Bu kişi o anda orucunu bozabilir. Ama böyle bir durum yokken, yani zorlama yok, böyle bir zorunlu bir hastalık, rahatsızlık yokken, bir kişi kendi isteğiyle kasten bir şey yerse, bir şey içerse veyahut da eşiyle kişi cinsel halde bulunursa lezimül kallahu vel kefaretü, bu kişiye hem kaza yani güne gün hem de kefaret gerekiyor. Kefareti açıklayacağım daha inşallah, konuyu biraz daha inşallah. Tekrar diyorum sevgili kardeşlerim, yanlış anlaşılmaması için fıkıh meselelerin. Demek ki bir kişi Ramazan ayı orucunda. Çünkü eğer bir Müslüman kişi Ramazan ayının dışında gerek Ramazan'ın kaza orucu olsun, gerek kefaret orucu olsun, gerek başka orucu olsun, ne orucu olursa olsun, bir kişi Ramazan ayının dışında oruçluyken orucunu kasten bozarsa, o kişi yalnız kaza güne gün gerekir. Bu Ramazan'a mahsus. Ramazan'ın kutsallığı, yüceliği. Ramazan'a bir hürmet saygı gerekiyor. Buna gerekiyor. Demek ki bir kişi Ramazan ayı içerisinde oruç tutarken bir zorlama yok, baskı yok, alma silah dayayan yok, ağır bir hastalık hali durumu kendisinde yok. Kişi böyleyken kişi kasten orucunu bozarsa, yeme, içme veyahut da eşiyle münasebete bulunursa, bu kişiye lezimel kallahu vel kefareti, bu kişiye hem kaza hem kefaret gerekiyor. Yalnız Şafii mezhebine göre bir kişi Ramazan ayında eğer cinsel münasebet bulunursa yalnız ona kefaret gerekiyor. Hanefi göre ise kasten yese de içse de yine buna kefaret gerekiyor buna. Gıdaen ev devaen. Yediği şey ister gıda, örf adete göre yani nefsin hoşlandığı bir şeyi yerse, bu ister gıda olsun, ister deva ilaç olsun. Tabi ilaç deyince yine tekrarlayayım, ağır hastalık bunun dışında bu olay ama. Biraz mesela başı ağrıyor. İşte biraz halsif şunlar bunlar var da işte şu hapımı alayım da şunu alayım derse ve bunu ağız yoluyla alırsa, eğer bir kişi gıda sayılmayan bir şey yerse, yani örf adete göre insanların yemeyeceği, nefsin hoşlanmadığı kişi bir şey yerse, orucu böyle bozarsa bunda kefaret gerekmiyor. Ne gibi? Mesela derim ki pirinç. Bir kişi oruçlu Ramazan ayında. Gerek yemekteki bir pirinci, bir pirinç tanesini. Gerekse pilav olmuş, yani pişmiş, yağlı, tuzlu pilav halindeki bir pirinci kişi. Kasten oruçlu bile alıp yutarsa orucu bozuluyor. Buna hem kaza hem kefaret gerekiyor. Ama bir kişi kuru çiğ pirinci kişi yutarsa orucu bozuluyor. Buna kaza gerekiyor. Neden? Çünkü kuru çiğ pirinci yemeği nefis hoşlanmaz böyle. Bu örf adete göre yenmez. Bunun gibi bir insan çiğ mercimeği, işte çiğ kuru fasulyeyi, hatta bir kişi bir fındığı dış kabında yutsa orucu bozuluyor ama yine kaza gerekiyor. Ama kişi iç fındığı yerse, kabı ayrılmış fındığı yerse, bunda hem kaza hem kefaret gerekiyor. Bakınız. Yani buradaki incelik şu. İncelik burada. Örf adete göre gıda sayılan insanların yediği şeyler, nefsin de hoşlandığı şeyleri kişi Ramazan'da kasten yerse hem kaza kefaret gerekiyor. Ama örf adete göre yenmeyen, nefsin hoşlanmadığı şeyi yiyen kişi orucu bozuluyor, yalnız burada kaza gerekiyor. İşte bunun gibi pişmiş fasulyeyi yiyen kişi hem kaza hem kefaret. Pişmiş bir pilav olmuş pirinci tanesini yutan kişi hem kaza hem kefaret gerekirken, kişi kuru çiğ fasulyeyi, çiğ mercimeği, kuru çiğ pirinci yerse orucu bozuluyor, yalnız kaza gerekiyor. Hatta şöyle bir şey bile bunda var. Bir kişi az bir şey tuz alsa, yutsa bunu, orucu bozulduğu gibi buna kaza kefaret de gerekiyor. Ama bir insan bir avuç tuz alıp yutarsa yalnız kaza gerekiyor. Çünkü o nefesine hoşlanmaz bir avuç tuzdan. Peki nedir bu kefaret şimdi muhterem kardeşlerim? Nedir bu kefaret? Kefaret önce bir köle azadı. Tabi bu yok günümüzde. Bu hüküm şimdi yürürlüğe girmiyor olmayınca. Mecbur değiliz bulmaya da. İkincisi nedir? Oruç. İki ay oruç. Kami aylara göre 60 gün gün olarak tutacak kişi. Bir kişi Ramazan ayı içerisinde oruç tutmaya niyet etmiş, oruca başlamış, kişi oruçluyken ağır hasta durumu olmadan, bir ikrah zorunlu olmadan kişi kendinden kas orucunu bozarsa, örf adete göre yenen bir şeyi yerse, ya da kişi ilacı alırsa kullanırsa, ağız yoluyla kullanırsa, bak ağız yolu diyorum, bunda incelik var, ağız yolu alırsa, buna hem kayyum kefaret gerekiyor. Nedir kefarette? 60 gün oruç tutacak ama ara vermeden peşi peşine atacak. 60 gün kefareti, bir günde kazası böylece. 50 gün tuttu orucunu, kefarttı böyle. 51. günü hastalandı, bir şey oldu, bir engel oldu, tutamadı. 50 günü kefar orucu olarak yandı. Tabi sevabı nafile dönüşüyor, sevabı yanmıyor. Ama kefaret orucu iptal oldu, bozuldu. Yine birden başlayacak böyle. Yalnız kadınlar tabi bunun dışında. Yani adet gören kadın o adet günlerine tutmayacak. Ama adetinden temizlendiği bir gün atlarsa onun orucu olmaz. Onu atlamayacak. Bir kişi zamanında mesela gençliğinde oruca başlamış Ramazan'da orucunu bozmuş. Sonra bu kişi kefar tutamamış da. Önemsemiş. Neyse olmuş bir şey. Yaşlanmış. Artık yaşlanmış. Hasta. Tabii artık pişman oluyor şimdi. Baştan geçmiş. Ama oruç tutamaz 60 gün. Ne yapacak bu da? Bu kişi de bu defa 60 fakir doyuracak. Yani 60 tane fitre verecek bunun yerine. Hatta kişi ölürken böyle bir şey olsun, vasiyet yapması gerekiyor ölüm halinde, ölümden önce. Söylemesi gerekiyor evlatlarına, hanımına, eşine, kocasına, kimsel varsa. İşte ben bir zamanlar işte böyle orucum başlamışken, orucumu böyle bile bile kasten bozmuştum. Orucumu kefar tutamamıştım. Benim öldükten sonra bunun için bunun fidyesini verin diye vasiyet yapması gerekiyor böylece. Peki bunun yakınları tutsa oruç olur mu acaba? Hanefi'de olmuyor muhteremler. Oruç olmuyor. Ancak bu fitre. Günde gün fitre verilir. Hatta kaza orucu varsa bile. Mesela bir kişi ölürken vasiyet ederse, haber verirse ki işte benim üzerimde 20 gün oruç borcum var, 15 gün oruç borcum var, tutamadım ya daha fazla borcum var derse ne gerekiyor? Her gün için bir fakire bir fitre verilir. Topta verilebilir bu böylece. Şafii mezhebine göre ise yakınların biri oruç tutabilirler Şafii mezhebine göre. Demek ki bir kişi Şafii mezhebine mensup ise kişi ne yapar? Ölen annesi, babası, yakını, din kardeşi. Oruç borcu var, ne yapar? Kaç gün oruç tutabilir o böyle. Hanefi oruç tutulmuyor, fidye verir Hanefi'ye göre. Teskutul kefareti bitarbi hazin ebnifasin emberadin bibühül lil fıtri. Şimdi bir konu daha burada. Bir kişi Ramazan ayı içerisinde günlerinde oruçluyken orucunu kasten bozdu. Bozdu orucunu kasten. Oldu Allah korusun bozdu. Bu kişi orucunu bozan kişi o günü orucunu bozduğu gün mesela kadınsa adetini görse günü veya günü her neyse Kadın diyelim ki işte her neyse kadın sıkıldı, daraldı, bunaldı artık. Daim uzun günlerde şunda bunda kadın, oruçluyken kadın orucu bozdu böyle. Kasten bozdu. Tabi ne gerekiyor? Kefaret. 65 gün kefaret. Bir de kaza gerekiyordu. Ama o kadın aynı gün adetini görüverdi. Kefaret düştü bundan. Gerekmiyor kefaret. Aynı gün ama. Olursa. Ya doğum yaptın mesela aynı gün yapıyor. Ya da oruç tutmasına engel olacak kadar ağır hastalansa kişi o günü. Hastalansa o günü ağır hastalandı ki oruç tutamaz. Oruç bozması gerekiyor, ileri alması gerekiyor, ağır hastalandı. Yine o kişiye kefaret gerekmiyor, düşüyor kefareti. Ondan kişi kurtulmuş oluyor. Bir kişi sahur yemeğini yedi. Ağzını çalkaladı ama dişi arasında bir şey kalmış. Zeynep tila mal esnanihi fenkâne kader humusati kallâ venkâne dûnâhâ la yakıldî. Bir kişi oruçluyken gündüz dişi arasında bir şey kalmış. Eğer nohuttan daha küçük, nohut tanesinden daha küçük, işte bir et kalmış, bir mercimek kalmış, başka bir şey kalmışsa, küçük bir şey kalmışsa, kişi işte yutkunurken, şey yaparken, dilini oynarken, dışarı çıkarırken onu yutuverdi. Yutuverdi. Bu orucuna zarar vermiyor. Neden? Bu tükrüğe tabi oluyor. Bunu engellemiyor kişi böylece. Ama o ağzında kalan, dışarısında kalan o madde, nesne, gıda nohut miktarı kadar ise bu hemen yutulmaz. Bu kendi gitme tükürüğüyle beraber bu da yutulmak ister bunda. Kişi bunu yutarsa orucu bozuyor burada muhtemelen. Ama kişi dışarıdan bir şey alırsa ne kadar küçük de olsa hatta kişi bir sam tanesini dışarı alıp ağzına alsa yutarsa oruç tabi bozar bu. Sakız ciğer çiğnemeye gelince daha önce birkaç defa çiğnenmiş sakız. Arta da hepsi gitmiş. Bu sakızı çiğnemek oruçluyken mekruh oluyor. Mekruh. Nedir mekruh? Çirkin, keri demek. Yani orucu lekeli orucu böyle. Nasıl ki bir ambalajı, paket ambalajı bozuluyor, bozuluyor, hırpalanıyorsa, buruşuyorsa, kırışıyorsa oruç da buna benziyor. Demek ki oruçlu olan bir kadın, bir kız oruçluyken daha ve çiğnenmiş sakızı, bakın dikkat buyurunuz, daha önce çiğnenmiş sakızı çiğnerse ama hiç çiğnenmeyen bir sakız cigeti aldı ağzına attı, tabanda bir şeker var, tat var, bir şey var onda, içinde bir madde var, koku maddeler var, bu tabi boğazdan aşağı ineceği için bu orucu bozar muhteremler. Dikkat edin buna bunu inşallah böylece. Ve şunu da arz edeyim burada. Kadınlar tabi oruç olmadıkları sakız kadına çiğneyebilirler kadınlar. Hatta onlar için bu iyidir de. Yani diş etlerini besler kadınların gerçek sakız ama. Çünkü değil tabi sakız. Erkeklerin ise mekruh oruç sakız çiğnemeleri. Yani erkeklerin oruçlu olmakla zamanda sakız çiğnemeli erkeklerin mekruh erkeklerin böyle. Kadına benzedikleri için. Bir kadın imsak vaktinde adet halinde tabi oruca başlayamaz. Oruç tutmaz. Ama yemek yemiyor tabi. O onu görecek olan bir şey bu. Bir kadın imsak vaktinden sonra adeten temizlendi. Adeti kesildi. Yani beyazı geldi, temizlendi. Ama imsak vaktinden sonra. Bu kadın artık ortaya boşlamadı o gün tabi. Hatta imsak vakti çıktıktan sonra 10-15 dakika sonra bile olsa kadın aten temizlense yine oruç tutamaz. Oruç tutamaz. Gerçi dedi ki az evvel kaba kuşluya kadar, yani kuşluya kadar niye caiz ama bir şartla. Kişi o vakte kadar orucu engel bir şey yapmamak koşuluyla. Hatta bir kişi mesela imsaktan kalkamadı. Olur ya gece işte yoldan geldi, hasta oldu, gece uyuyamadı, ızdırabı vardı, hastası vardı, uyuyamadı. Kişi imsakta uyuyup kalmış. İmsak vakti çıkmış, uyandı uykusundan. Uyandı ama unuttu Ramazan olduğunda, unutarak biraz bir şey yedi, biraz bir şey içti. Sonra altına geldi ki Ramazan diye, imsak kalkamadım diye, niyeti oruca başlayamaz. Unutarak yedi ama imsakta ama bir şey yediği için artık oruca başlayamaz. Başlayamaz. Ama tabii günle gün tutması gerekiyor tabii, kaza yapması gerekiyor. Demek ki bir kadın da imsak vaktinden sonra temizlenebildi. İkincisi, bir seferi kişi yolculukta, zahmetli yolculukta, oruç tutmuş yolculukta ama gündüz geldi evine, vatana döndü. Veya bir gayrimüslim Ramazan günü içerisinde oruç iman etti, Müslüman oldu. Ya da bir hasta oruca niyet etmemiş, ağır hasta ama öyle bir de iyileşti, kendine geldi. Ya da bir çocuk bülüverdi Ramazan günü içerisinde. Ne yapacak bunlar? O günün kalan kısmında bir şey yemeyecekler bak. Yani bu konu çok mühim. Hastaydı, oruç tutma başlamadı oruca böylece. Hatta sabah bir şey yedi belki işte böylece. Ama sonradan artık iyileşti böyle. Oruç tutabilecek hale gelebildi. Ya da kişi seferden döndü, oruç tutmuş yolda, memleketinden döndü. Ya da bir kadın adeten temizlendi imsaktan sonra. Ne yapacaklar bunlar? O günün kalan kısmında bir şey yemeyecekler. Haram olmuyor, mekruh oluyor. Neden? Ramazan ayının bir saygınlığı, hürmeti var, kutsiyeti var. Bunu ihlal etmemeleri için böylece. Ama tabii bir kadın oruca başladı, temizdi, günüz adeti geldi, onda bir şey yemesi eftal. Çünkü oruç tam o durumda, haram oruç tutması, onu yemesi eftal. Bir kişi imsak vaktinde sofraya oturuyor, yemek yiyor. Daha imsak vakti olmadı zannediyor. Ya sağdı yanlış geri kalmış, ya uyku sistemini sağdığını ters yanlış gördü kişi, ya da sağdı yok anında, daha imsak vakti olmadı diye yemeni yiyor kişi böyle. Yemeni yiyor. Sonra da bakıyor ki mesela ezan duyulmayan bir yerde, uzak bir yerde olabilir. Kişi sonradan bakıyor, eyvah benim sağdım yanlışmış. İşin farkına varıyor. İmsak çıktığı halde yemek yemiş. Bu kişi ne yapacak? Bu da yine tabii kalan kısmı o gün bir şey yemeyecek sonradan. Ama sonra günle gün kaza yapacak muhtemelen kardeşlerim. Kaza yapacak. Bir de bunun aksi olabilir. Akşam ezanında olabilir. Bilhassa kapalı havada, böyle bulutlu havalarda kişi akşam oldu zanneder. Bazı radyo televizyonda da ezan okunuyor, başka illerden ezan okunuyor. Mesela komşum biri açmıştır televizyonunu, tam ezan okuyor. Doğuda başka eke okuyan bir yerlerde. Bu kişi de onu ezan zannederek, vakti ezan zannederek orucunu açarsa buna da ne gerekiyor? Günle gün kaza gerekiyor. Demek ki akşamda ezan, akşam ezanı olmadan, ezan olmadan, güneş batmadan ama hava kapalıyken diyorum bakınız. Eğer hava açık, güneş görünüyor. Güneş görünüyor da efendim ben işte ezan zannettim de orucu bozdum. Bunda hem kaza hem kefaret gerekiyor bunda. Çünkü güneş var. Açık beyine, alan belirti var. Açık güneş. Ama güneş yok. Hava kapalı. Akşam da hava kararmış da ezan olduğunu zannediyor. Gerek sağda aldandı. Gerek radyodaki ezan aşrabına aldandı. Orucu bozuyorsa bunlar da güne gün kaza gerekiyor. Bir de muhterem kardeşlerim, hanımlarla ilgili bir mesele var. Biraz tabi mahrem mesele ama oruçla ilgili olduğu için, yani orucu bozabildiği için aynı bunu ibare okuyayım size inşallah. İn edhalet isbeha mevleten fi ferciha. Bir kadın imsak vaktinden sonra oruçluyken edep yerini, içini temizlemek için parmak ıslak olarak edep yerine sokarsa orucu bozur muhteremler. Ev edhalet kudneten ferciha eddahile ve gayyebeha. Yine bir kadın imsak vakti çıktıktan sonra oruçluyken edep yerine içine pamuk koyarsa, pamuğun da tamamı içine girip kaybolursa orucu bozuluyor. Bir hilafin malevi bekiye tarafı haricen. Ancak koyduğu pamuğun bir kısmı dışarıda birazcık kalırsa orucu bozmuyor muhtemelen. Orucu bozmuyor bu. Hatta şey bir kural vardır fıkıhta oruçla ilgili olarak. Bir kişi mesela bir eski maden paralar, orta delik paralar vardı böylece. Onu örnek veriyorlar. Bir kişi ortası delik bir madenin parayı veya başka bir şeyi. Ona kişi ip bağlayarak yutsa ipi dışarıda oluşu, orucu bozulmuyor bakmadı. Bozulmuyor. Eğer o yuttuğu madeni parayı neyse o madde nohut olabilir mesela, başka olabilir böylece. İpe bağlı olmaksızın yutarsa, yutadan geçen orucu bozuluyor böylece. Ama ipe bağlıysa, ip dışarıdaysa orucu bozulmuyor. Demek ki aynen bunun gibi bir kadın da oruçluyken imsaktan sonra edep yerine pamuk koyarsa, pamuğun tamamı içine giderse, içerse bu orucunu bozar. Mutlaka imsaktan önce pamuğu koyması gerekiyor böylece. Eğer imsaktan sonra da koyamaz zorunluluğu varsa o zaman pamuğu biraz fazla koyacak. Pamuğun bir ucu dışarıda kalacak. O zaman bu orucu bozmaz. Erkeklere gelince erkekler de pamuk kullanabilirler. Bilhassa bazı tekva Müslümanlar tuvaletten çıktıktan sonra akıntı gelmesine karşı erkeklere penisine ufak pamuk koyabilirler. Erkeklere zarar etmiyor. Hatta ilaç koysa erkeğe zarar etmiyor. Etmiyor. Ancak kadınlara zarar ediyor. Kadın iç organı sayıldığı için bu. Biraz da muhterem kardeşlerim inşallah teravih namazından bahsedeyim biraz inşallah. Tabi oruçla ilgili daha konular daha var. Fakat fıkıh meseleleri çok uzun anlatılınca unutuluyor tabi bir peşine bunlar. İnşallah bu konuları unutmasak, yani daha öz ana konuları anlatmaya çalıştım. Orucu bozan konuları anlatmaya çalıştım. Teravih namazı, teravih, tervihanın çoğulu. Terviha bir rahatlama, huzur bulma, bir dinlenme. İsa anlamına geliyor, sözlük olarak geliyor. Neden böyle demişler? Her dört rekatta bir oturup ya dinlendiği için. Yani teravih namazının dinlene huzurla yavaş kılınması gerektiği için muhterem kardeşlerim. Aslı, teravih namazının aslı iki rekatta bir selam vermektir. Esas sünnet olan budur böyle şey. Ama dörtte bir de kılınabilir. Olmaz değil, olabilir. Eğer bir kişi mesela evinde kılıyorsa, evindeki cemaat yapıyorsa, iki de bir selam vermesi daha eftal tabii. Ama camide uygulama dörtte birdir, olabilir. Hiçbir sakınca yoktur bunda, olabilir. Yalnız şu var şimdi, yani günümüzde epey bir zamandan devam eden bir böyle bir şey vardır. Teravih namazı artık namazdan da başka bir şeye benziyor teravihler. Yani namaz özelliğini kaybeden bir şeye duruma geldi teravih namazı. Sanki teravih namazının çok acele kılınması böyle. Hemen bitirilmesi gerekiyor sanki. Nereden çıkmış bu muhtemelen? Halbuki bundaki amaç nedir? Ramazan gecelerini ibadete geçirme. Amaç bu aslında. Teravihden maksat. Yatsının dışında 20 rekat. 20 rekat namaz böyle şey. 20 Fatiha-i Şerif, 20 Zamm-ı Sure, 10 tane Sübhaneke, 10 tane Ettiyatü, Sale Barakter okunuyor. Bu kadar rükû var, secdesi var, rükû tesbihi var, secde tesbihleri var. Gerçekten çok böyle değerli Ramazan'ı ihya eden bir namaz geceleri. İhya eden bir namaz, teravih namazı. Yalnız tabii dediğim gibi işte Allah korusun günümüzde bazı görevliler sanki komşu caminin cemaatini çekecek de onları da, onlara çağıracak sanki de, yani kendisine ne bileyim bir ne bundan bir zannediyor, daha hızlı kaldırma, kıldırma, jet gibi bence, kıldırma, ne okunan kıraat, Kur'an anlamına gelebiliyor, ne rükü rükü oluyor, ne secde secde oluyor, ne de tadı erkene yerine geliyor. Hatta böğün namazı kılmadığı kişi daha da günaha da giriyor muhteremler. Çünkü bir kişi üzerine farz olmayan bir nafile namaza, yani sünnete nafile denir genel olarak. Bir kişi bir nafile namaza başladığı zaman onu tamamlaması vacip oluyor. Hatta bir kişi bir nafile namaza başlasa, onu boğazını bırakma mecbur kalsa, sonra kazası gerekiyor. Sonra vacip oluyor. Şimdi bir kişi teravih namazına niyet ediyor. Buna başlıyor elhamdülillah. Eğer bu namaz namaz olmazsa her gece teravih bir de kazası bu sefer vacip oluyor üzerine kişi oluyor böyle işte. Yani bilmiyorum böyle bir namazı kıldıranlar, görevliler bu insanın günahı nasıl yüklenebilir halbuki böyle işte. Şimdi buyuruyor Allah'ın Resulü Aleyhisselam Hazretleri, El-İmam-ı-Zaminun buyuruyor bakınız. El-İmam-ı-Zaminun. İmam olan kişi eğer namazında kusur ederse onun zamin, onun tazmin edecek, cezasını çekecek, mahşede hak onu yapacaklar, ona yapacaklar. Bunun için görevli hocalar da yani onlar rica ediyorum ve Allah aşkına ediyorum böylece. Namazı oynamasınlar böylece. Oynamaz namazlar böylece. Namaz namazdır böyle. Kur'an Kur'an'dır. Allah'ken okumaya pahalı rüküldür. Bir gün bir çocuk henüz şöyle 10-12 yaşlarında yanıma geldi de dedi ki bana, ben dedi birkaç tane namaz sürünü ezberledim. Ben dinlerim işte bakayım okuyayım dedi. Okuyorum bakayım dedim böylece. Bir başta dedi ki ne yapıyorsun, ne oldu? Ben de Ramazan hocadan böyle öğrendim böyle de. Bakın da kötü örnek oluyor muhteremden. Kötü örnek oluyor böyle şey. Elhamdülillah, elhamdülillah keyfini aşağı okuyorlar. Nasıl okuyorlar? Namaza yeni başlayan bir Müslüman genç genelde teravide başlıyorlar. Merak ediyorlar namaza. Ramazanın bereketiyle, Ramazan'daki hürmeti, saygınlığı ile, bu ilahi rahmetin bolluğu ile çok işte tabii Ramazan teravihe gidiyorlar. Namaza alışabiliyor bazıları bundan. Alışabiliyorlar. Ama nasıl alışıyorlar? İşte teravide öyle alışıyorlar. Böyle paldır küldür böyle şey. Ne rükû var, ne rükû tesbihatı var, ne taverekan böyle. Yani rüküden kalkına dikilme, durma, iki seferden dikilme, kıraati düzün okuma yok. Öyle alışıyorlar. Namaz öyle gidiyor, ömür böyle gidiyor böyle şey. Kim bunun asıl sorumlusu Allah katında? Mihrapta görebilir muhteremde. Görebilir bu şekilde böyle şey. Bunun için onlara uyarıyorum buradan. Allah aşkına onlara rica ediyorum muhteremler böylece. Namazı oynamasınlar. Kur'an'la oynamasınlar böylece. Kur'an Allah kelamıdır. Kur'an yutulmaz böylece. Mevlamız diyor Kur'an-ı Kerim'inde sebillah verettilir Kur'an'a tertile Allah'a bile bakın. Verettilir Kur'an'a tertile. Kur'an-ı Kerim'i tertil üzere okuyun Mevlam buyuruyor. Ne de tertil? Harfin hakkını vererek, metleri çekerek, harf metleri çekerek, her harf hakkını vererek böyle tane tane tam belirgin olarak okunmak Kur'an-ı Kerim'i. Mesela Estağfirullah Elhamdülillahi Rabbil Alemin Errahmanirrahim Maliki Yevmiddin İyyâke na'budu ve iyyâke nesta'in. Böyle tahan okuma gerekir muhtemelen böylece. Öyle paldır küldür, ağzını yuvarlayarak şakşuk şakşuk okuran olmaz böylece. Allah gibi okuma o şekilde böyle. Okuyan mesuldür, ve namaz olmaz. Sonra rükû. Rükûda en aşağı 3 defa tesbih gerekiyor rükûda. Rükû vardıktan sonra en aşağı 3 defa ama ibadet olarak Sübhane Rabbil Azim. Sübhane Rabbil Azim. 3 defa. Rüküden kalkınca Semiallahu limen hamideh doğrulacak. Doğruktan sonra tam biraz duracak. Rabbena lekel hamd. Ayet içecek böylece. Hemen kalkıp inmeyecek böylece. Allahu Ekber secdeye varacak. Secde en azından 3 sefer ama tane tane tesbih yapacak. Sonra secden kalkınca Allahu Ekber oturacak biraz. Allahu Ekber rüküye varacak. Sonra ettiyatı okurken ettiyatı mesela ettiyatı olmaz mı? Ettehiyyatü lillahi ve salavatü ve tayyibat. Böyle okuma gerekiyor. İşte muhterem sevgili kardeşlerim, teravih namazlarımızı güzel kılmaya çalışalım. Allah korusun yeni namaza başlayanlar da öyle örünüyorlar, öyle gidiyor sonra Allah korusun. Hanım da erkekler de böyle şey. Öyle gidiyor Allah korusun. Hatta ömrü boyu öyle gidiyor. İşte ona önder olan, ona öyle namazı öğreten hocalar, görevliler, Allah'tan sorumlu bunlar. Resulullah buyuruyor, el imami zaminun. İmam, cemaat namazını tamamlayacak mahşerde. Onun sağlığını onlara verecek. Yapmama gerekiyor. Elden geldiği kadar inşallah namazı güzel kıldıranları tercih edelim. Onu arayalım muhterem sevgili kardeşlerim. Yüce Mevlamız inşallah muhterem Allah bir de çok dua edelim bu Ramazan gecelerinde. Duaların kabul olduğu bir zamandır Ramazan gecelerinde. İslam alemi Müslümanlığı tabii çok garip bir durumda. Her taraf dünya beraber. Müslümanlar garip durumda. her taraftan İslam'a saldırı, her taraftan Müslümanlara saldırı, Müslümanları aşağılama, İslami her ilahi emirleri dini sembol diye yasaklama, baskı, zulüm Müslümanlara karşı. Tabii her gecenin bir sabahı var. Hiç kuşkusuz sabah olacak muhtemelenler. İslam'ın güneşi doğacak. Ne zaman doğacak? Allah'ın takdir ettiği zamanda bu olacak. Buna hiç kimse engel olamaz. Nasıl ki gökteki maddi güneşin doğuşuna kimse engel olamıyorsa, gelen yağışlı havaya, kasırgaya, fırtınaya, yağmura, sele kimse engel olamıyorsa, evet, gerçi meteoroloji abi veriyor. Tahmin ediyor meteoroloji. Çoğu tabi doğruyu tahmin edebiliyor meteoroloji. Ne diyor? İşte yağışlı hava geliyor. Korkunç sel olabilir. Aşırı yağışlar gelebilir. Aşırı sıcak gelebilir. Geliyor ya da tahmin edebiliyor. Ama karışamıyor. Karışamıyor böylece. Dünya teslim oluyor böylece. En büyük ülkelerde o tayfunlara, kasırgalara teşhis oluyor muhtemelen böylece. Allah'ın vakti dilediği bir şeye karşı gelemiyor. Tabi bunun gibi elhamdülillah İslam'ın da güneşi doğacak muhteremler. Bu olacak böylece. Bu olacak bu. Bizim görevimiz nedir? İslam'ı yaşamak muhteremler. İşte bu mübarek Ramazan gecelerinde inşallah Teala tabi hem kendi nefsimize dua edelim ki Allah-u Teala'ya gerçek kul olmaya çalışalım muhteremler. Burası önemli olan bu şekilde böyle. Bizler İslam'ı yaşarsak, hatta İslam dışına kalanlar da bunu görerek İslam'a gelirler muhteremler. Hatta İslam böyle gelir, İslam böyle şey. İslam bir an dünyaya çıkıp böyle gelir böyle şey. Müslümanların yaşantısını görenler İslam'a özendiler. Gelip yalvardılar ben Müslüman olacağım diye. İslam böyle olmadı. İslam nereye girdiyse baskı olmadı. İşte bakın Fatih'in İstanbul'u fethi, bakın böylece. Bir de kiliseyi yıktırmadı. Bir papaza bir şey yapmadı. Dinin serbestsiniz de böylece. İslam kimseye karışmıyor böyle. İslam'da baskı zorlamak yok İslam'da böylece. İslam'ı anlatmak, tabi var İslam'da böylece. İşte çok sevgili kardeşlerim, inşallah bu mübarek Ramazan gecelerine tabi hem nefsimize dua edelim. Tabi borçlar var, hastalar var içimizde, hastane yatanlar var, Filistin'de olsun, Irak'ta olsun, Çeçenistan'da olsun, Afganistan'da olsun, Müslüman kardeşlerimiz tabi yaralılar var, sakatlar var. Açlar var, fakirler var. Onlara hiç olmasa dua edelim muhteremler Allah-u Teala'ya. Çünkü bir insan diğer Müslüman için üzülmese iman tam değil muhteremler. Komşusu açken tok atan peygamber bizden değil bu muhteremler. Yani tam gerçek Müslüman diye anlamına geliyor böylece. Komşusu açken tok atan böyle. Komşu ızdırapta, sıkıntı da böyle yaralı hastayken böyle kana kana doyası yiyip yatmak, bu tabi İslam kardeşliğinin gereği değil muhtemelen bence bu. Unutmayalım inşallah bu konu inşallah Teala. Mevlam inşallah bu mübarek Ramaz ayında bütün Müslümanlar hayırlı kısır inşallah muhteremler. Allah'a emanet olunuz. Lillahi Teala Fatiha.